радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Асіповіччыну ў мястэчка Дараганава. Я нарадзіўся тут. У краіне пад шэрым небам. Пашанцавала таму мястэчку ці вёсцы, у якой жыве свой уласны паэт. І хоць такіх месцаў у Беларусі нямала, мястэчка Дараганава вылучаецца сярод іх і сваёй назвай, і сваімі людзьмі, і сваёю пясняркай. Валентіна Вераб'ёва дзяцінства правяла ў Сыбіры, працавала намесніцай дырэктара беларускага навуковага цэнтру электроннай дакументацыі, а вярнуўшыся ў роднае Дараганава, піша вершы на мове продкаў. Дараганава не ад дарогі, Дараганава ад дарагі. Калі сэрца зрывае трывогі на свае, вяртаць кругі. Кругам птіч падыходзіць неспешна, кругам лес абдымае цябе, кругам танчыць у полі сцежка, травы шэпчуць у варажбе. Але ж Дараганава насамрэч не ад дарогі. Гэта паэтычная метафара. Мястэчка ўзнікла дзякуючы буйным памешчыкам Дараганам, якія напрыканцы 19 стагоддзя купілі гэтыя землі, пабудавалі вялікі маёнтак, і дзякуючы ім тут прайшла чыгунка і з'явілася станцыя, якая вырасла ў мястэчка. Краязнаўца Сямён Бародзіч не лічыць Дараганава вёскай. Тут сапраўды людзі ў асноўным жывуць, якія адукацыі маюць вышэйшую, шмат хто цяжка вытлумачальна, но нейкая аура тут все-таки прысутнічае. Пра гэта кажуць усе. Даже з навакольных вёсак куды кажуць, ну куды, у горад, у Дараганава сабраць. А сёння ў Дараганава статус вёскі. Вёскі, добрае то, што назву не змянілі, хаця такія памкненні былі, дзе-то ў 60-е гады, що ж перайменоўвалі. І многае што перайменавалі, але Дараганава нешта нічога не прыдумалі і сказалі, а, хай Дараганава ёсць, хай застаецца. Так і засталося. А быў бы які-небудзь Кастрычніцкі, Ленінскі, ці яшчэ які-небудзь? Ну, пэш перайменавалі, от была вёска Дрочава, а цяпер Ягадная. Ягадная? Да, а тады было Дрочава. Справа ў тым, што это всё-такі памешчыцкае імя носіць там на паселішча, і проста дзіўна, як это не перайменавалі. Уже і то добра. Невыпадкова, дарэчы, і дэмакратычная газета «Асіповіцкая панарама» рабілася ў Дараганаве. Гаворыць яе былы рэдактар, настаўнік Мікалай Тамашоў. Ну, Дараганава лічылася заўсёды нейкім такім асяродкам, больш культурным, больш дэмакратычных поглядаў сапраўды. Вялікія адрозненні ёсць паміж вот, вёскай Дараганава, ну, не вёска, а мястэчка, і навакольнымі вёскамі. Там забітыя калгаснікі кругом, а тут і творчыя людзі, і поглядамі сваімі вызначаюцца. На любых выбарах Дараганава заўсёды паказвае вынікі несуадносныя з калгаснымі. Дараганава не цэнтр калгаса нейкая, а вольны горад, як у нас кажуць. Тое, што людзі тут сапраўды няпростыя, я пераканаўся, сустрэўшы на вуліцы жанчыну з пустымі вёдрамі. Былая бібліятэкарка Людміла Фясько ходзіць па ваду на суседнюю вуліцу ўжо які год, і які год ваюе з адміністрацыяй за тое, каб вада з'явілася нарэшце і на яе вуліцы. У сваім змаганні пані Фясько дайшла да адміністрацыі прэзідэнта. Паслухайце яе расповед. Гэта можа быць карысна тым, хто не ведае, як трэба дамагацца ад чыноўнікаў дзейнасці. Так, как положено, я и делала, потому что каждый начальник меня спрашивает, ты у своего было? Вот я и начала с местных. Люди мне просто подписывались, а я сама себе план нарисовала, куда и что и как. И вот я сначала сельский совет, потом райисполком, потом облсполком. И дошли до самой высокой приступ. Да, да. Вот тогда они отреагировали. И меня запомнили хорошо. Так, и какая была реакция? 25 градусов мороза там возле меня собрали, нас, вот, со скандалом. И все допытывались, а кто ж такая Фисько? Сосед говорит, так мы же все подписались. Нет, нам ту покажите, под чьим именем все это шло. А, вода з'явилась? Будет. Будет? Я уверена, что будет. Калі хочаце наведаць самы багаты музей Асіповіччыны, вам трэба ехаць у Дараганава. Пачынаўся музей як школьны, але дзякуючы руплівасці мясцовай інтэлігенцыі вырас да паўнацэннага краязнаўчага. Асобны прыгожы будынак, багатая калекцыя, дзе ёсць і бівень маманта, і на радасць дзецям безліч пудзілаў мясцовай фауны, але галоўная этнаграфія і памешчыцкі побыт былых уладальнікаў маёнтка Дараганаў. Шыкоўныя крэслы, разныя шафы, дарагі посуд, рупліва сабраныя ад вяскоўцаў. Сёння музеем загадвае Жанна Караленя, улюбёная ў сваю справу спадарыня. І тое, што ў нас землі належалі раздзелам, у нас таксама ёсць два такія артэфакты пускавыя. Можа, была сумка паштовая, можа, была шафка лесніка. Но вось арол гэты пузаты з трьмя трубамі, ён праглядаецца. Радзівілаўскі герб, знойдзены на нашай зямлі. Эфіры радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па мястэчку Дараганава. Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын. Родавыя магілы Дараганаў рабаваліся на працягу ўсяго 20-га стагоддзя. Злодзеям заўжды мроіцца гара золата пад мармуровымі надмагіллямі. Але і да сёння ваколіцы маёнтка трывожаць чорныя капальнікі. Да гэтага часу шукаюць чорнакапацелі і прыносяць мне вот на недзе на дзвярах вісела шыльдачка з цвёрдым знакам. Я ладзіў нашы, калі старага мастаў сакваяжы. Я говорю, што было яшчэ там ты сакваяжы? А цвікі каваныя. Я говорю, цвікі каваныя, я говорю, сакваяжы хавалі, я говорю, нешта мала правдападобна, але дзякую за гэта. Ну, людзі знаходзяць. Адзін экспанат вельмі яскрава сведчыць пра пачатак савецкай эпохі і ржавы расплюшчаны цвік. Дык вось там, у самім маёнтку, зрабілі бальшавікі калонію для беспрытульнікаў. Это былі малалетнія злачынцы. Людзі баяліся хадзіць у лес па грыбы, па ягады, баяліся ноччу выходзіць на вуліцы. На месцы было санаторыя, каваны цвік. Чамусьці ён гаўр расплюшчаны. Для чаго ён расплюшчаны? Гэта заточка. Самая звычайная. З такімі заточкамі хадзілі там дзеці. І паэтому напісалі нават Леніну жыхары суседніх вёсак, каб эту калонію перавялі. Як прыгожа выглядае маёнтак Дараганаў на даваенных здымках. Маленькі трохпавярховы палац. Але самыя страшныя часы для маёнтка і ягоных насельнікаў насталі з пачаткам нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што да вайны на тэрыторыі маёнтку ўлады зрабілі вялікі дзіцячы санаторый. Сярод дзяцей было шмат габрэяў, і для іх санаторый ператварыўся ў гета. Адзіны чалавек, які выжыў у тым пекле, Уладзімір Сямёнавіч, ці дакладней Вэлвэл Самуілавіч Свярдлоў. Карэнны мянчук, народжаны ў 1930-м, знакаміты каваль, памятае сваё дзяцінства да дробязяў. Слухаць гэтага мудрага, прыгожага старога цяжка, бо ён адзіны сведка таго, што адбывалася ў дараганаўскім маёнтку ад лета 41-га па вясну 42-га. У санаторыі да нас немцы прышлі, я помню, добрую ту раніцу, 27 червня, да. Прыйшлі. Праз 5 дзён яны прыйшлі? Ну, на 5-й дзень, да. І ў той же дзень там разбегліся персонал. Ну, засталіся толькі такія чалавека 4. Паварыха там адна засталася. Мы былі прадастаўлены самі сабе. Так от, нешта вот там, што ў кладовках там было, паварыха, ну, нашы дзівчаты дапамагалі, мы дапамагалі. У нас же были и вот такая ясельная группа, нейде человек 80, и их же треба было доглядать. Вы ведали, какая погроза сыходить вам, а от их? Ведал. Ведали? Ну, я ведал от старейшего хлопчика. Ну, он там расстрелянный, он никуда не сбег. Он за все доказал, что папа с мамой говорили, что коли до нас придут немцы, то евреев будут забивать. А что это было при немцах? Я досюль так и не разумею. По статусу это был дитячий дом, а по сутности концлагерь. Потому что было так голодно в Ленинград. Там у них страшно, кольки с голоду умерло людей. И то там давали 125 граммов хлеба, а нам давали только 100. Але терпеть приходилося не только от, скажем так, обслуги, але и от гадаванцев дитячего дома, детей правильной национальности. Частяком врывались у детдомовцев, там были старейшие, были хлопцы по 17, типа 18 годов. Они частяком к нам врывались в комнаты и отбирали, так вот получишь вот этот хлеб, так скорее его съесть, бо отберут. Сколько вас было евреев? Нас было человек 150. Як часто у гісторыі застаюцца імёны герояў і ахвяраў, але памяць чамусьці шкадуе катаў. У нашым выпадку імя аднаго нелюдзя застанецца, дакладней адной, Веры Жданович. Там была такая Жданович, садыстка. Яна была намеснікам загадчыка, але па сутнасці менавіта яна камандавала там парадам. І ў карцер садзіла, і яшчэ і снегу падсыпіць на бетонны пол. Дык я ўсё время дамагаўся, говорю, а дзе яна яшчэ жыве, дзе яна ж павінна, що яна ж тады яшчэ была не старая, ей было толькі ўсё 30 гадоў. Дык мне заўсёды казалі, што ось ей тады пасля вайны дали ей срок, значит, она отсидела где-то 6 годов, ее выпустили, и она где-то съехала в Украину. Вот, ее тут нема. А уже потом, значит, я получил поштовку, Вера Петровна в Осиповичах померла. То есть мне тогда только сказали, что она тут и жила. Или они боялись, что я поеду, как говорится, помстить ты что. Я говорю, мне только в очи поглядеть. А вы бы поглядели ее? Поглядели, поехал бы специально. Только поглядеть бы в очи. Видимо, ее берегли, и меня берегли. Як удалося габрэйскаму хлопчыку выжыць? Ці ёсць яшчэ сведкі тых падзей? І што сёння знаходзіцца на месцы дзіцячага гета? Пра гэта мы распавядзем у другой частцы нашага падарожжа. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Дараганава, што на Асіповіччыне. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.